Ясно. Він уже є такий. В принципі, останній час почався вже давно від часу смерті і воскресіння Ісуса Христа. Ми живемо в останній час. Якщо ми подивимося Дії апостолів, 2 розділ, 17 по 20 вірш, апостол Петро цитує книгу пророка Йоїля і каже: «І буде останніми днями, говорить Господь, я виллю від Духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх». Слухайте, коли я читаю, а я потім повторю вам місце писання, добре? Якщо не встигли записати, просто скажете, що повторіть. Як коли читається Слово Боже, в нас потрібно бути благоговіння перед Словом Божим. Добре? Так, домовились? Коли читається Слово Боже, ми всі увага. «І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також виллю від Духа свого, і пророкувати вони будуть. І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена – кров, огонь і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перш ніж день Господній настане, великий та славний». Дії апостолів, 2 розділ, 17 по 20 вірш я прочитала. І буде останніми днями. І апостол Петро цитує це місце писання, уже застосовуючи до того дня, в який він був. День П'ятидесятниці. Друге послання апостола Павла до Тимофія, 3 розділ, з 1 по 6 вірш. 2 Тимофію 3, з 1 по 6 вірш. Каже: «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких». Знову ж таки, ми впізнаємо дуже добре, як описаний час, в якому ми живемо, правда? Які сьогодні люди, які сьогодні навіть в церкві, коли ми дивимося на людей, які ми сьогодні з вами. Ми більше любимо самих себе, ніж Бога. Правда? Правда. Правда. Правда. І нам треба сьогодні пригортатися до Господа, каятися і міняти своє серце. Отже, ми живемо в останній час. Знову ж таки, я повторюся, останній час почався вже. Він не прийде як злодій. Він уже є з приходу Ісуса Христа. 1 Івана, 2 розділ, 18 вірш. Іван дуже, дуже прямо називає, каже: «Діти, остання година. А що чули ви, що антихрист іде, а тепер з'явилось багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година настала». Я думаю, ще точніше не можна сказати, так? Остання година настала. Тому, коли вас запитають, котра година, ти можеш сказати: «Остання година настала». Це означає, що ми живемо в останній час, який триває вже на протязі близько 2000 років. Час, який вже настав, але ще має прийти. Час, коли вже Царство Боже тут, але досягне свого повного виявлення – момент другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. Час великого виливання Духа Святого, але і час великого відступництва. Іншими словами, ми з вами живемо в цей останній час, час великих таких двох паралельних крайнощів. Час прийшов, але ще не прийшов. Царство тут, але ще не відкрилося, і виливання духу, але і антихрист уже також діє, дух антихриста в світі. Є якісь питання до цього моменту? Нема поки. Як завжди. Повільніше говорити? Добре. Як я йду швидко, махайте рукою, щоб я знову тормозила. Перше Солунян, перше Фесалонікійцям, перше Солунян, п'ятий розділ. Прочитаємо з першого по десятий вірш. Фесалонікійцям. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній так, як злодій вночі. Є різниця між останнім часом і днем Господнім. Так? Так? Ми вже є в останньому часі, але день Господній ще не настав. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них. На кого на них? На тих, хто говорить. Угу. Так, на тих, хто говорять мир і безпечність, на них прийде несподівано загибель, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Отже, день Господній прийде як злодій вночі. Для кого? Для тих, хто нього не чекає, для тих, хто сплять, для тих, хто в темряві, так описує це місце писання. А для тих, а ви, браття, тих, що не в темряві, є тут хто, той, хто не в темряві? Підніміть руку, хто не в темряві. Точно? А ви подумайте. Написано, що кожен, хто практикує гріх, той в темряві. Чуєте? Так, що ви аналізуйте, слухайте, якщо ти живеш і практикуєш гріх, то ти в темряві. Так що сьогодні є Слово Боже, воно звучить також і для спасіння, для покаяння. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Чому? Бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Той, хто практикує гріх, належить темряві, належить ночі. І написано, Божої правди немає в ньому. То що нам залишається робити, дивіться. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо. Хто знає, що значить злодій вночі? Неожиданно. Угу. Коли всі сплять, він орудує. Не каже время точно. Угу. Коли покій, спокій. Коли що? Коли спокій, коли не задумуєшся. Угу. Термін «злодій вночі» – це є термін, яким називався первосвященник. У вас, мабуть, проповідь була на цю тему, була? Да. Згадали? Да. Бачите, не будьте слухачами забувчивими. Того спящого, якого він знаходив. Якщо їх заставав як злодій вночі, він знаходив того, хто спав. І торкався. Написано, випробує вогнем, прийде Христос. І чим він нас випробує? Чи ми спимо? Через що каже, дивіться, щоб ви голі не остались і нагі перед Господом. Так? Отже, а первосвященник, який виконував свою справу, перепрошую, священник, який виконував свою справу, підтримував вогонь, пильнував Господню справу, він повертався і бачив, о, священник заходить. Розумієте, в чому різниця? Він взагалі його не заставав, як злодій вночі. Злодій приходить вночі, це тільки для тих, хто не займається справою, яку Господь дав, а сплять, насолоджуються гріхом, не пильнують. Отже, каже, тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо. Слово пильнувати, грецьке слово грегорео, означає вдивлятися, стерегти, бути обережним, надавати пильну увагу, бути активним в виконанні дорученої справи, пильнувати, щоб природнє лихо не застало зненацька. Ось це таке слово грегорео. Каже, будемо, а пильнуймо. Що значить? Тож не будемо спати як інші, а будемо вдивлятися, будемо стерегти, будемо надавати пильну увагу, будемо активними в виконанні дорученої нам справи, будемо пильнувати, щоб нас не застало зненацька. І каже, та будьмо тверезі. Будьмо тверезі – це грецьке слово «нефо», яке значить бути спокійним і зібраним в дусі, бути спокійним і зібраним в дусі, бути помірним, розміреним, от знати, вираховувати свої кроки практично, бути помірним, бути безпристрасним і бути обачним. Отже, для нас з вами що треба робити? Пильнувати та бути тверезими. Сьомий вірш каже, ті, бо що сплять вночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. Кожен ховає темного куточка для свого гріха, правда? Алкоголік стає десь теж, щоб ніхто не бачив. Хто колеться, ховає найтемніше. Хто таблетки п'є, ще теж темніше ховаємось. Та шукаємо, перелюб робиться, щоб взагалі за закритими дверима, як можна більше дверей закрити і світло виключити. Всі гріхи робляться, ховаючись від світла. Та? Тому що ті, хто практикують гріх, це діти ночі. І для них прийде день Господній, як злодій вночі. І коли вже прийде, буде як п'ять нерозумних дів. І Господь скаже, відійдіть від мене, бо я ніколи не знав вас. Ти що, не знав Господь, як нас звати? Знав. Не знав, де ми живемо? Знав. А що ж значить, я ніколи не знав вас? Ви, це значить, що в нас не було, я не був твоїм Богом, а ти не був мені сином. Ми з тобою не стали одним. І, на жаль, брати і сестри, є люди, які роками будуть сидіти в церкві. Навіть на прославленні будуть кричати «Алилуя», піднімати руки, співати, можуть ставати на коліна, можуть прикликати ім'я Господнє. Але якщо ти живеш практикуючи гріх, якщо ти живеш в гріху, тоді Господь каже, в той день прийдуть багато і скажуть «Господи, Господи, чи не твоїм ім'ям ми?» І робили й те, а він скаже, а я скажу, відійдіть від мене ті, що творили беззаконня. Беззаконня – це значить, ті, що робили те, що протирічить моєму закону, ніби відкинули мій закон в сторону, ніби його не існує. Тому, брати і сестри, якщо серед нас є хтось, я не знаю вашого життя, якщо є хтось, десь у вас є ніч в житті, сьогодні Слово Господнє каже, є день спасіння. Є день, коли ти можеш стати на дорогу Господню і стати сином світла. Восьмий вірш. А ми, що належимо дневі, дивіться, знову ж таки, до тих із нас, хто належать дневі, знову ж каже, будьмо тверезі, будьмо нефо. Бути зібраними в духі, стояти бути обачним, вдивлятися. Так, коли ти йдеш, світ знаходиться в темряві, правда? А якщо ми в світлі, то світло ходить з нами. І нам, ми бачимо, каже Слово Господнє, «Слово Твоє – світильник для ноги моєї, щоб мені бачити, куди я стаю». Так? Давид казав, «Я Твоє Слово заховав в серці моєму, щоб мені не грішити проти Тебе». Тому ми бачимо, що на вулиці темніє, в світі темніє, правда? І все видно, що йде далі світ, далі і далі, в темряву. Через те слово Господнє говорить однозначно. Святий хай ще освячується, а беззаконник нехай ще творить своє беззаконня. А ми належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри і любові та в шолом надії спасіння. Броня віри. Коли ми зодягаємося в броню, це значить, що ми покриті вірою. Коли в нас летять стріли з усіх сторін невір'я, коли ми опиняємося в ситуації, яка нас атакує і підштовхує до невір'я, наше серце захищене вірою. Коли з тобою щось відбувається, це, знаєте, коли ти втрачаєш людину, яку ти любиш, і коли ти стоїш на краю могили і бачиш, коли тіло того, хто для тебе дорогий, кладуть в землю, і серце розривається на куски. І тут броня віри тебе захищає. І ти кажеш, прийде той день, коли прийде Господь, і при трубі архангела, при голосі самого Господа, перш мертві у Христі воскреснуть. І тоді ти ховаєшся в цю віру. Коли в тебе немає, коли приходить така тяжка ситуація, і ти не знаєш, куди подітися, і немає в тебе відповіді, і в тебе тобі так, ну, тебе пережимає з усіх сторін, і здається, все вже, дихання закінчується. І ти тут раз ховаєшся за віру, за броню віри. Господь же все знає. Господь все бачить. Він знає вихід з цієї ситуації. Я не знаю. Господь знає, Слово Господнє каже, що блаженні ті, що вірять. Господь каже, покладіть на мене свої тягарі. І тоді в тебе... І тобі стає легше на серці. Правда? І каже, знайдете спокій душам вашим. Броня віри. Коли, здається, все кругом покрите невір'ям. І невір'я тебе хоче зруйнувати. А ти в броні. І до тебе не можна достатися. Броню віри і любові, і в шолом надії спасіння. Коли, та що ти, нема тобі чого робити, всі роблять, і ти роби. Але в мене є шолом. Мій мозок закритий від руйнівної сили гріховних думок. І коли приходить думка і каже, може це все даремно, може того Бога взагалі немає. Вас відвідують такі думки? Чесно, підніміть руку, в кого бувають такі думки. Усіх до одного в нас бувають. Усіх бувають. Якщо ти думав, що ти один з такими думками і найгрішніший, це всі в нас такі думки бувають. Але тоді ти поховаєшся знову ж таки надія спасіння. Надія спасіння. І тоді сила з'являється. Амінь? Посміхайтеся, ми говоримо про надію. Якщо ви від дня, то радійте, радійте. Дивіться, що каже 9-й вірш. Бо Бог не призначив нас на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, щоб помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, тобто, чи живі ми, чи вже фізично, чи вже ми мертві, чи вже ми у купі з ним ми жили. Яка блаженна надія. І коли ти розумієш це і приймаєш, навіть не розумієш, а приймаєш серцем, тоді розумієш, що варто боротися, варто не здаватися. Як би важко не було, Слово Господнє каже, що ці тимчасові страждання, вони ніщо в порівнянні з тою славою, яка відкриється в нас. Амінь? Амінь. Отже, пильнувати, каже, ви пильнуйте. Пильнування для нас з вами означає три речі. Пильнувати – це перше – дивитися вгору. Послання до євреїв, 12 розділ, 1-й, 2-й вірш, якщо хтось може прочитати. Двінадцятий розділ, 1-й, 2-й вірш. І раз вокруг нас таке множество свідетелів, то нам треба зняти з себе бремя цепкого гріха і біжати на предстоящий нам забіг терпеливо ісповідати, не схватя глаз з зачинателя і свершителя віри Ісуса. Угу. І той радості, яка йому предстояла, він, пренебрегши позором, претерпів смерть на кресті, і тепер сидить по правую руку від Христова Божого. Куди повинен наш зір направлений бути? На автора. Хто є автором нашої віри? Хто її звершує в нас? Він самий. Навіть віра не від нас, вона від Господа. Тому дивитися на Господа, як би важко не було, коли як апостол Петро вийшов з лодки, пам'ятаєте? Коли він побачив Господа, що ходив по воді, каже, Господь, скажи мені, щоб я пішов. Каже, йди. І він вийшов. І поки він дивився на Господа, він йшов по воді. А тут він подивився навколо. А там хвилі, а там вітер, а там. І почав тонути. Так і ми з вами. Поки дивимося на Господа, ми ходимо. Як тільки ми відводимо зір, ми тонемо. Тому будемо дивитись на Господа. Другий погляд – це погляд в себе. Слово Господнє каже російською «внікай в себе і в учені». Ми так, причому каже, та, займайся цим постійно. Постійно аналізуй. Якщо ви подивитеся в Біблії, весь час говориться, що треба себе перевіряти. Випробовуйте себе, чи ви в вірі, каже. Перед вечерею, перед причастям, каже, випробовуйте себе. Вдивляйтеся в себе, аналізуйте себе. І так далі. Коли, знову ж таки, коли слухаємо Слово Боже, ми вдивляємося в як в нього, як в зеркало. Та, щоб нам привести себе в порядок. Бо Слово Боже показує, де ми не такі. І ви знаєте, ми можемо надурити весь світ. Ми всім можемо показатися таким гарним християнином. А насправді перед Словом Божим Господь дивиться, хто ми є. Це зеркало відображує, хто ми є. І ми не говоримо про те, що ми досконалі. Але ми прагнемо досконалості. Хтось із вас прагне досконалості? Да. А хтось із вас для цього щось робить? Так? Якщо ти перебуваєш в гріху, досконалості ти не прагнеш. Якщо ти перемагаєш гріх вірою в Ісуса Христа, тоді Господь дивиться, і твоя віра тобі зараховується за праведність. Амінь? Амінь. Третє. дивитися навколо, вдивлятися навколо себе. Коли я говорю вдивлятися навколо себе, це не значить так, як ми вдивляємося, коли ми не вдивляємося на себе. Ісая, якщо читати 5 розділ книги пророка Ісаї, він як пророк пророкував і казав: «Горе вам, що роблять такі справи, горе вам, горе вам, казав, горе вам, тим, хто горе», і перечисляв, 5 розділ він перечисляє всі види гріха. А потім починається 6 розділ, і він не каже: «Такий-то рік, такого-то царя я бачив Господа». Російською каже: «Високого і превознесенного, і края різ його наповняли храм його». І далі описує небесне поклоніння, що стояли херовими, вони прикривали, двома руками закривали лице своє, двома ноги свої, і співали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, і вся земля повна слави». І тоді Ісая каже: «Горе мені! Каже, горе мені!» Перед тим він казав горе всім. А коли він зустрівся з Господом, коли він побачив святість Господню, він сказав: «Горе мені, бо я людина нечиста, і з нечистими вустами сьогодні побачив Господа». І в цю хвилину, коли Ісая визнає свій гріх, один із херувимів каже, наближається до нього і очищає йому вуста. І тут Ісая чує небесний поклик, хто піде за нас, кого нам послати, і каже відразу ж: «Ось я, пошли мене». Людина, яка зустрічається з Господом, як Господь її очищає, вона стає на дорогу служіння. Вона насправді готова йти туди, куди Господь її посилає. Тому, коли вдивлятися навколо, це не значить, що тикати пальцем на всіх, той не так робить, той не так робить і той не так робить. Це значить піклуватися про тіло Господнє, що є церква. Це дивлятися навколо, це бути слугою тіла Господнього. Це пропонувати, навіть якщо ніхто не служить в тілі Господньому, я буду служити, тому що як той, хто пильнує тіло Господнє, служить Господу. Це пильнувати, щоб побачити людей в потребах, щоб послужити їм. І пильнувати, дивлячись на ознаки Господні про його прихід. Пильнувати про тіло Господнє, пильнувати про людей, які в потребі, і пильнувати ознаки, які Господь дає. Якщо ви подивитеся з 11-го вірша по 28-й цього ж розділу, перше Солунян, перше Солунянкійцям, 5-й розділ, ми подивились, а далі з 11-го вірша нам показує, як пильнувати тіла Господнього, як пильнувати. Дивіться, каже, як ми можемо пильнувати тіло Господнє. Утішайте один одного і збудовуйте один одного. Дивитесь? Так? Далі каже, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчайте вас, і навчають вас. Бачите? Хто, про кого це говорить? Кого треба шанувати? Тих, хто служить словом, хто служить молитвою, хто працює, хто старшинують у Господі, це ті, кого Господь поставив адмініструвати церкву локальну, хто навчається, вчителі. І далі 13-й вірш каже, в великій любові їх майте за їхню працю. Сьогодні, якщо запитати пасторів будь-якої церкви, чи вас мають великі любові в вашій церкві, мало який пастор скаже: «Та, мене дійсно люблять. Чому? Тому що ми живемо в той час, коли люди люблять більше себе, ніж святість, ніж Господа. Правда? Я сьогодні, скільки пасторів зустрічається, в нас особливо тут, по-своєму, в Мексиці, по-своєму, в нас тут комуністична система, у нас всякий начальник – це ворог. Нам автоматично треба йому протистояти, ненавидіти, боятися і так далі. Це в нас, нам треба міняти свою думку. Якщо пастор служить нам, то нам треба служити пастору. Амінь? Амінь. Добре. Далі каже, благаємо ж, браттями, вас напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабких, усіх слабких, усіх, усім довго терпіть. Іноді вже да, нема сили терпіти, але каже, довго терпіть. Далі глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте. Без перестанку моліться, погляд вверх. Подяку складайте за все. Подивилися навкруг, побачили благословіння і подивились вверх, віддали славу Господню. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте. Не гордуйте пророцтвами. Коли говорить не гордуйте пророцтвами, це мається на увазі два застосування. Біблійні пророцтва і в контексті духа не вгашайте, як дар Духа Святого пророчий, яким сьогодні Господь нагороджує церкву. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Знову ж таки, це не значить, що я піду і буду перепробувати, яка водка краща, і я виберу найкращу, да? Або який наркотик найкращий, я буду триматись найкращого. Або яка з жінок найкраща, то я буду ходити до неї. Розумієте, про що я? Так, бо сьогодні люди використовують Слово Боже, як хочуть. Коли каже, тут говориться про те, перевіряйте, що є добре і святе, перед тим, як його застосувати в своє життя. Не після того, а до того, як його засприйняти в своє життя, випробуйте його. Перевірте по Слову Божому. Наприклад, якщо хлопець молиться про дівчину, і йому сподобалась дівчина, він хоче одружитися, треба, щоб він бачив, яка вона в молитві, яка вона в послусі, як вона відноситься до своїх батьків, як вона відноситься до пастора, скільки часу, як вона відвідує церкву, як вона готова служити руками в прибиранні, в готуванні і так далі. Те ж саме, якщо дівчина молиться за чоловіка, вона повинна випробовувати. Як випробовуєш? Ти дивишся, який він в церкві в першу чергу, яке в нього свідчення, як він говорить з людьми, як він говорить з мамою, як він відноситься до своїх братів-сестер, як він говорить про пастора, як він молиться, як він читає Біблію. І це випробовується не одним днем, бо всі вміють прикидатися. Так? Порадьтеся, коли хтось сподобався, випробовуйте, йдіть до пастора і скажіть, пастор, а яке свідчення такої людини? Як ви бачите цю людину вірною чи невірною? Тому що життя прожити не поле перейти. Амінь? Амінь. Через що каже, випробовуйте усе. Перевіряйте все, досліджуйте. Стережіться лихого в усякому вигляді. І в хорошому вигляді, і в поганому вигляді. І далі каже сам Бог миру, нехай освятить вас цілком, досконало, а непорушений дух ваш і дух ваш, душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Дивіться, у нас, ми з вами є дух, у нас є душа, і ми живемо в тілі. І наша відповідальність зберегти, як наш дух, так нашу душу, так наше тіло. Я колись хтось був познайомим з одним чоловіком там у нас в Канкуні. І представили його як християнина. А потім я йшла, якось після роботи йшла по торговому центру, і він стоїть там. І так я привіталась, бо вже знала. І почали ми говорити. Я кажу: «Брата, а я, у вас є сім'я?» А він так на мене: «Ну, каже, це, каже, жив ось з одною сестрою. Трохи пожив, каже, дочка в неї є. Каже, трохи пожив, да ми не зійшлись характерами. Да розійшлися, да кожен в свою сторону пішов. А це, каже, я далі молюся, кого Бог ще в моє життя приведе». І я кажу: «Брат, так це ж прелюбодіяння». А він на мене так подивився іскренне, з таким жалем на мене. «Сестра, каже, то це ж ти ще ж під законом. Ти що, благодаті Божої не пізнала?» Розумієте? Слово Господнє конкретне. Ми ж не є з вами беззаконниками. Ми спасаємося по благодаті для того, щоб мати... Благодать нам дає силу і можливості жити по закону Господньому, так чи ні? Ми ж не беззаконники. Якщо ми беззаконники, взагалі це... Да, благодать нам дається для того, щоб... Вірніше, по закону ми бачимо, що нам Господь потрібен кожен день. Кожен день закон Господній нас приводить до усвідомлення потреби в Христі. Діта водітелька Христу. Бо без нього ми не можемо. Амінь? Тому, знаєте, був інший чоловік, теж прийшов в церкву із жінкою, яка була не розведена своїм першим чоловіком. Прийшли вони, десь вони вже по багатьох церквах походили, прийшли і сіли пораду питати. І вони живуть так. В неї двоє дітей від чоловіка, вони не розписані, вона не розведена з тим. І вже ж Люїс йому каже: «Ну, ви б хоча б, хай би вже вона розвелася там, де ви хай би хоч так порядок навели в цих відносинах». «А ні, нас Бог так благословляє». «Ну як вас Бог може благословити?» Я молився, щоб Бог мені дав світлу з голубими очима і високу. І от таку Бог мені дав. Люїс каже: «А нічого, що вона замужем?» Каже: «Ні, каже, точно така, як я просив». Розумієте, про що я? Ми повинні берегти наш дух, нашу душу і наше тіло непорочним на прихід нашого Господа Ісуса Христа. Вірний той, хто вас вкличе, він і вчинить оте. І далі він каже: «Браття, моліться за нас». «Привітайте всю браттю святим поцілунком. Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь». Отже, пильнувати, ми сказали, дивитися куди? Вгору. Наші особисті відносини з Господом, дивитися в себе, погляд в себе, аналізувати, постійно перевіряти себе по Писанню і навколо це пильнувати, кому треба послужити. Як Ісая сказав: «Ось я, пошли мене». Там і тільки не я. Тільки б на мене, як учні в школі, коли вчителька каже: «Хто піде до дошки, як ніхто не вивчить», так тільки б не я, тільки б мене б не визвали. Будь ласка, може, є запитання до цього моменту? Хочете зробити 5 хвилин перерви, щоб потім уже без перерви? Бо ми почнемо другу частину. Так? Давайте.